तेरी बात बन के रहंदी ओनु रंग करम दे चढ़ दे ओदी बात बन के रहंदी तेरी आल नाल आका जेड़ा कर दाए वफावा तेरे मुख तो हट दिया नहीं कदी मेरी जिंदगी दया का कोई आसराई नहीं सी मेरी जिंदगी दया का जिस दिन दा मिले आए तू मैनू मिल गया बनावा तेरे मुख तो हट दिया नहीं कदी उस दिन मैं जिस दिन तेनू बुलावा तेरे मुख तो हट दिया नहीं कदी मेरिया निगावा तेरे लोरिया हली मां तेरे लोरिया हली मां मैं तेरे तो सद के जावा तेरे मुख तो हट दिया नहीं कदी मुश्किल दे विच फरूकी तेनू याद क्यों करे ना मुश्किल दे विच फरूकी तेरे ना दा सदका साया टल जा दिया